अगर उत्पत्ति वाला मानोगे तो क्या होगा स्थिति, कि ये होगा कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों की उत्पत्ति से पहले ईश्वर ने किस पर अनुशासन करके इनको उत्पन्न किया। ईशित्वी अभावात ईश्वरस्य अनिश्वरत प्रसंगात, ईश्वर के अंदर अनिश्वरत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। जिस पर अनुशासन करे वो अनुशासित वस्तु होना चाहिए और वो भी साथ साथ सदा रहेगा, लेकिन निमित्त उसको बना करके वो सृष्टि स्थिति और लय को करते रहेंगे। हमेशा उसी का पेट में है, वो हमेशा उसी का पेट में ना, भगवान के अंदर ही है, ईश्वर के अंदर ही ये प्रकृति भी है पुरुष भी है, और इनके इन निमित्त कर्मादि निमित्त को लेकर के सृष्टि बना देता है, स्थिति भी बनता है और लय भी। और ये दोनों पहले से न होते फिर किसको निमित्त बना करके सृष्टि बनाता हो, कोई निमित्त चाहिए, और बिना निमित्त का बना दिया फिर तो समस्या ये होगी, फिर जो फालतू बनाया हम सबको दुखी करने के लिए बनाया, हम लोगों को अनेक प्रकार के वैश्य में निर्घृण्य दोष आ जाएगा, क्योंकि हमारे तो पैसे कोई पाप नहीं कोई पुण्य नहीं था, हम थे ही नहीं बने से, हमको बनाया गया, जब बनाया तो कोई ढंग क्यों नहीं बनाया, गड़बड़ क्यों बनाया उसने, तो बनाने में तुम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं ईश्वर की नहीं है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता है, और जीवा मेरे से थे ही नहीं जिसके कर्माधीन होकर उसको करना पड़ता, वो है ही नहीं मेरे से, और स्वतंत्र भी है, फिर अच्छा बनाओ। इसलिए मानना पड़ेगा कि पहले से ये थे और इन्हीं के कर्म के कारण से इनको ऐसे बनाना पड़ा। जैसे देखो जिसका कोई फोटो नहीं है, अब जैसे भगवान को किसने देखा है नहीं, किसी भी फोटो खींचा गया आज तक नहीं, अब जैसे कलाकार को हमको विष्णु भगवान का बनाना है, इतना सुंदर बना देगा, बहुत ही सुंदर बना देगा, जितनी उसकी दिमाग लग सकती है सौंदर्य के बारे में और सब उसमें डाल देगा, और अब अपना फोटो दे दीजिए उसको सुंदर बनाओ, ओके महाराज कैसे बनाए, तुम्हारे फोटो में दाढ़ी है तो दाढ़ी आएगा ही उसमें भी, हम क्या करो, विष्णु भगवान से चिकना गला कैसे बना दूंगा तुम्हारी सोलह उम्र वाली, तुम बुड्ढे का फोटो लाके दे रहे हो, इसके अनुसार मूर्ति मुझे बनाना है तो ये जैसा फोटो वैसी तो मूर्ति बनाऊंगा, क्योंकि उस कलाकार के सामने पहले से अपने चित्र दे दिया है और चित्र उसके दिमाग में जहां घुसा हो वैसे ही वो बनेगा, क्योंकि वो पहले से चित्र है, आप उसको सुंदर बनाने के लिए बना नहीं सकता, चाहे जितना भी आप कोशिश करो। ऐसे एक कलाकार एक बार आया करा था, राम गोपाल भंडारी नाम का बहुत अच्छा आदमी था, मध्य प्रदेश जबलपुर का, इतना बढ़िया कलाकार था, जितने बड़े बड़े फोटो वाला उसने ही बनाया, और उसने छोटे मारे जी का फोटो दिया उसको भी बनाया, मुंडेश्वर जी का फोटो दिया उसको भी बनाया, बड़ा बड़ा हॉल में टंगा हुआ है ऊपर, अब किसी भक्त लोग होते आग लगाने वाले कुछ चमचे, वो कह रही है कि छोटे महाराज जी का फोटो बहुत सुंदर बन गया और इनका फोटो अच्छा बना नहीं, क्या कहना था, आग लगी नहीं तो पूरा लंका दहन हो गया, अब उसको अपना बिस्तर उखाड़ के भागना पड़ेगा। अब वो कहते हैं मैं करूँ क्या, आपका फोटो में मुस्कान है नहीं, मैं कैसे मुस्कुरा दूं फोटो में, उस मूर्ति फोटो में कैसे कर दूं, हम मुस्कुराए नहीं, फोटो जो हमको ऐसे दिया ना, अब महाराज जी के छोटे महाराज जी देखो ये फोटो दिया, अब इसमें मुस्कान है या नहीं बताओ, अब मैं इसको बंद कर दूं टेढ़ा कर दूं इसको, ऐसे कैसे होगा, फिर जैसा ये दिया हुआ है वैसे मैं किया हूँ, मेरा क्या गलती है, आपका दिया वैसे तो वैसा बन गया, क्या कलाकार है ये, वो भगा दिया उसको। तो कहने का मतलब है कि कलाकार का दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है जो सुखी दुखी हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कर्म और हम लोग पहले से विद्यमान अनादि है, उसके हिसाब से बन गए, वो क्या करेगा, वो ईश्वर क्या करेगा, इसे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर में वैश्य में निर्घृणता दोष आ ही जाएगा। इसीलिए जीव को और अष्टधा प्रकृति जो कहा गया उनको अनादि मानना पड़ेगा, ये पहले से ही थे, ईश्वर ने क्या किया केवल इनके कर्म और वासनाओं के अनुरूप इनको रूपरेखा दिया, शरीर दिया, सृष्टि बनाई, सब उसी हिसाब से काम चला, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए संसार से निर्निमित्तत्व आ गया ना, संसार यदि निमित्त के बिना ही हो गए है कहा जाओगे, फिर अनिर्मोक्षत्व प्रसंग, अगर किसका मोक्ष भी नहीं होता है, जिस निमित्त से संसार हुई है उस निमित्त को नष्ट कर दो मोक्ष हो सकता है, और बिना निमित्त के संसार हो गया तो कभी भी होते रहे, फिर मोक्ष कैसे होगा किसी का, कोई मुक्त हो भी जाए फिर उसके लिए संसार कभी भी आ सकते हैं, बिना निमित्त आ जाती है वो, फिर कभी आ जाएगी फिर संसार, पर बड़ा मुश्किल है, किसी की मुक्ति नहीं हो पाएगा, शास्त्र अर्थ के प्रसंग और शास्त्र भी व्यर्थ होगा, बंद मोक्ष अभाव प्रसंग, बंद मोक्ष व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। नित्यत्व पुनः, यदि आप ईश्वर से प्रकृति हो नित्यत्व, ईश्वर की प्रकृतियों को इन दोनों को नित्य भी मान लेते हो तो सर्व में तो पूर्ण भवे, ये सारी बात समय प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। अच्छा खत्म कैसे उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि विकाराश गुणाश। तो इसलिए कहते हैं कि देखो विकाराश की व्याख्या कर रहे हैं, गुणाश वक्षमाणान विकारान बुद्धियादि देहेन्द्रियांतान। आगे कहे जाने वाले जो विकार कौन है, वो बुद्धियादि से आरंभ करके महत्त्व से आरंभ करके इंद्रियों के उत्पत्ति, भौतिक सृष्टि नहीं भूत सृष्टि तक जाना, इंद्रियों के सहित प्रकृति विकृति रूपा उनको लेना, और गुणाश सुख दुख मोह प्रत्यागार परिणतान, सुख दुख मोहात्मक ज्ञान प्रत्यागार परिणत जितने भी है उन्हीं को गुणाश से लेना। विधि में जानी ही ऐसे जानो प्रकृति संभवान, किससे उत्पन्न करके जाओ इनको, प्रकृति नामक वस्तु से, पुरुष नहीं, प्रकृति ही ईश्वर से विकार कारण शक्ति ही। प्रकृति क्या चीज है, ईश्वर के अंदर ही विद्यमान एक शक्ति विशेष है, जो कि सृष्टि के प्रति विकार सृष्टि रूपा विकार उत्पादन करने योग्य शक्ति विशेष है, विकार कारण शक्ति त्रिगुणात्मिका माया। क्या है वो त्रिगुणात्मिका है, माया सबसे बिका जाता है सा, उसी से संभव ऐसा तारश प्रकृति रूप माया से ही उत्पन्न है जो विकार उन विकारों को और गुणांच गुणारांच तान विकारां गुणांश उन विकारों को और गुणों को विधि प्रकृति संभवान प्रकृति परिणामान प्रकृति का ही परिणाम करके इनको जानी। कले के पुनस्ते विकारा गुणांश प्रकृति संभवा, माया से जन्य विकार और गुण क्या है, इन जीवों के ही अनादि काल से विद्यमान इन जीव के कर्म रूपी निमित्त को ग्रहण करके और माया रूपी उपादान कारण ने किन विकारों को गुणों को सृष्टि किया वो वर्णन किया जा रहा है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखाराम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और कारण पाठवे कार्य कारण करके कोई बात नहीं, जैसा भी है कार्य शब्द से क्या लेना, कहते सब चीज ले लो, कार्य और कारण शब्द जब लेंगे कार्य शब्द से लेना पड़ेगा देह से लेकर सारी चीज, देह से आरंभ कारण भूतानी देह के जो आरंभक जो पंचकृत पंच महाभूत तब सारी चीज लेनी पड़ेगी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनकी तन्मात्राएं इंद्रियां महत्व अहंकार सब, ये सब कार्य शब्द से आ गया, महत्व से लेकर इंद्रियों तक सब के सब, उसके बाद स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता है भौतिक पंचकृत पंच महाभूत से। इसलिए कहते हैं वाद वाद जितने भी वो हो गया कार्य और कारण शब्द से क्या लोगे तब कार्य कारण, कारण शब्द से उन सब चीजों को ले लो जो इसके संबंधी बन जाते हैं आरंभकत्व, इन सब का आरंभकत्व गृह्यमान वस्तुओं को कारण शब्द से ले लेना है, जो कि कौन है वो सुख दुख मोहात्मक है ये कारण, क्योंकि ये महातत्व से लेकर के इंद्रियों तक की उत्पत्ति क्यों हुई, जीवों में विद्यमान जो सुख दुख मोह सत्व तम रूपी गुण उन्हीं वासनाओं के रूप में विद्यमान था, तन उसी को निमित्त कारण बना करके ये माया ने ये सारा पांच भौतिक वस्तुओं को पांच भूत पर्यंत सब महत्व सु अहंकार और अहंकार के सत्व स्तंभ के भेद को लेकर के विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति किया है, ये सब कर्तृत्व के प्रति कारण है, कर्तृत्व हेतु वही है, इच्छा क्यों हुई, सुख का पहले से यदि सुखानुभूति नहीं होती तो इच्छा कहां से आती, पहले से यदि आपको दुख अनुभूति न हो किसी वस्तु से उससे प्रति द्वेष कहां से हो, इसी कार्य का अनुभव है सुख दुख मोह के प्रति इच्छा द्वेष और उदासीनता, यही कारण है कि मोह हुआ, मोह का कार्य क्या है द्वंद्व और दुख का कार्य द्वेष, सुख कार्य इच्छा। कर्ण में वो का मुख्य कारण कर्ण में असाधारण कारण इंद्रियों नहीं ले रहे हैं कर्ण से, असाधारण कारण सुख दुख मोहात्मक जो गुण है तो पहले का विकारांश गुणांश वे गुण ही कारण है, इन दोनों को लेकर के कर्तृत्व है प्रकृति में और पुरुष में, इन दोनों का आध्यात्मिक संबंध द्वारा इनको उपभोग करने से उसके अंदर भोक्तृत्व है, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भाष्य और स्पष्ट होगा कार्य करण कर्तृत्व कार्यम शरीरम करणानी तस्थाई त्रयोदश बैठे कर रहे हैं, फिर बोलेंगे और भी। और कर्ण कौन है? उसमें विद्यमान 13 सब ले लो, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, एक तो व्याख्या कर दिया। देश आरम्भ कानी भूतानि विषयाश्च प्रसंभवा विकारा पूर्वोक्त कार्य ग्रहण निगृहन्ते। देखो दूसरे शब्द से देह के आरंभक जो भूत भूतानि विषयाश्च निशब्द रस और उपगंध आदि प्रकृति संभवा विकारा, ये जो प्रकृति से उत्पन्न जो विकार है, इन सब पूर्वोक्ता तो पूर्व में कहा गया महा भूतानि अहंकार उन्हीं कहा था अष्टधा प्रकृति, उन्हीं को यह कार्य ग्रहण निगृहन्ते, उनको यह कार्य शब्द से ग्रहण कर लेना। दूसरी व्याख्या हो रही नहीं हो रही? गुणश उनको कारण शब्द लेना है, कारण प्रकृति संभव सुख दुख महत्व का कारण आश्रय कारण ग्रहण गृहियंत, कारण शब्द ग्रहण करने से इनको ग्रहण कर लेना। कारण जो सुख दुख महात्मक है, कर्ण में कर्ण आश्रय कर्ण में कर्णों की प्रवृत्ति का कारण ही है, कर्णाश्रित ही, इसलिए मुख्य कर्ण कौन हुआ? कारण कारण सुख दुख मोह ही हुआ, उसके बिना इंद्रिया काम ही नहीं कर सकती। यदि सुख दुख मोह न हो हमारे इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसका असली कारण कौन है? सुख दुख मोह होगा। इसे कहते हैं कर्णाश्रयत्वात् कर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते, कर्णों का आश्रय होने के नाते इनको कर्ण शब्द से ग्रहण कर लेना है। आश्रय आश्रयों का अभेद करता हुआ आश्रय शब्द से ग्रहण कर लिया गया। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वम्, इन कार्य और कर्ण, इसका मतलब दूसरी व्याख्या से शब्द क्या है? कार्य से विकार और कारण से गुण, तो पहले विकार गुणाश को जो कहा था। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वम् यत् तत् कार्यकरण कर्तृत्वम्, उनकी कर्तृत्व मतलब क्या? उनके अंदर आई हुई उत्पादकत्व, अर्थात जो उनमें विद्यमान कार्यकरण विद्यमान जो कर्तृत्व है तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्व हेतु तो, माने कारणम आरंभकत्व कारणम उपादान कारण कौन? प्रकृति रुच्यते, इसलिए बारम्बार आरंभकत्व प्रयोग कर रहे हैं मैंने उत्पाद उपादान कारणत्व एवं कार्यकरण कर्तृत्व संसार से करणम प्रकृति ही, इसलिए कार्यकरण कर्तृत्व न संसार का असाधारण कारणभूत वस्तु कौन हो गया? प्रकृति। और कार्यकरण कारण कर्तृत्व जिसमें भी पाठ है, कार्य कारण कर्तृत्व ऐसे कोई पाठ कर देता है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कार्यम यदि यस्य विपरिणाम तत्स्य कर्मविद, कार्य किसको कहते हैं? जिस वस्तु का जो भी परिणाम हो जाए उस वस्तु की वह कार्य बन जाता है। मृतिका का विकार घट है, अतः मृतिका का कार्य घट कहा जाएगा। और वो जो मृतिका को क्या कहूंगा? विकारी कारणम, और विकारी को हम कहेंगे कारण। तयोर विकार विकारिणो कार्य कारण यो कर्तृत्व, ऐसा जो विकार और विकारी हैं उन्हीं के कार्यकारण भाव से कार्यकारण का कर्तृत्व के विषय में मूल प्रकृति जो माया है वही क्या है? कारण है। इसी प्रकार अर्थात यहाँ पर यह हुआ कि जो है विकारी कौन हुए? सुख दुख मोह, ये विकारी है। इनका विकार क्या है? इस महाभूतानि इंद्रिया सब जिस शरीर तक सारी चीजें विकार। तीसरी व्याख्या ला रहे हैं अथवा मुख्य वेदांत पशु भी मानते हैं ना, जो जैसे सांग के कपिल कपिल सांग के जो भागवत सुनते हैं 24 तत्व बताया जो उसी में जा रहे षोडश विकार कार्यम, 16 विकार कार्य है, सप्त प्रकृति विकृति कारणम, सप्त जो प्रकृति विकृति वो कारण, 16 और 7 23 पुरुष जीवात्मा ये 24 तान ये वो कार्यकरणानि उच्चंद इन्हीं को कार्यकरण कार्यकरण समुदाय करके कहा गया है। तेषां कर्तृत्व उनके उनके उनकी उत्पादन रूपा कर्तृत्व को के प्रति कारण कौन है? प्रकृति रुच्यते आरंभकत्वे नैव, तब भी आरंभकत्वे नहीं वही प्रकृति तो समझना इनका। पर पुरुष क्या है? वो क्या करेगा फिर? पुरुषश्च संसार से कारणम यथास्यात् तदुच्यते, पुरुष भी संसार के प्रति कारण है, लेकिन कैसा कारण बनता है? वो आरंभकत्व कारण नहीं बन सकता, पुरुष का विकार है क्या? प्रकृति में का विकार होने से आरंभकत्व आ सकता है कि प्रकृति विकारी हो गई और इस 24 तत्व क्या है? विकार हो गई। विकार विकारी भावेन आरंभकत्व जो है प्रकृति में ही संभव है, पुरुष में नहीं। फिर भी पुरुष संसार के प्रति कारण है तो किस कारण तुम? तब कहते हैं उसी को सदुच्छते पुरुषो जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति पर्याय, ऐसा पर्याय वाच्य समझ लो। पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञः भोक्ता सब पर्यायवाची सुख दुखानां भोग्यानां भोक्तृत्व उपलब्धित्व हेतु उच्यते है। देखो उपलब्धित्वेन निमित्त कारणत्वेन आरंभकत्वेन नहीं, सुख दुखों के सुख दुख मोह विरेण सुख दुख मोहं का भोग्यों का भोक्तृत्व अर्थात उपलब्धित्व अथवा निमित्त कारणत्वेन हेतु उच्यते कथम पुनरायण कार्यकरण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व प्रकृति पुरुष कारण तो उच्यते कभी ये भी कैसा होगा कार्य और कर्ण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व कार्यकरण कर्तृत्व प्रकृति को सुख दुख भोक्तृत्व पुरुष को संसार के प्रति कारण जो आपने कह दिया ये कैसे संपन्न होगा कथम उच्यते अत्र उच्यते तब सिद्धांत जवाब देता है कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम भाव है पुरुष से चेतन से असति तद उपलब्धित्व कुतः संसार क्योंकि भाई बताओ कार्य करण और सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना कार्य करण क्या हेतु सुख दुख क्या फल ये शरीर कुंभ संघात क्या है कार्य करण संघात है वो और उससे जन फल क्या है सुख दुख कभो हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम भाव यदि प्रकृति का परिणाम न हो इस रूपेण पुरुष से चेतन से असती और पुरुष रूपी अचेतन न होता तो केवल रूपेण न होता तद उपलब्धित्व असती कर्तृत्व न प्रकृति न होता और अगर उपलब्धित्व न भोक्तृत्व न पुरुष न होता वो तो संसार से फिर संसार क्या रह जाएगा बताओ संसार है क्या भला फिर इसी का नाम तो संसार है और यही नहीं रहोगे फिर संसार क्या रह गया यदि अपना कार्य करण सुख दुख रूपेण हित फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोगेया पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूप संयोग तदा संसार स्यादिति तभी संसार होता है जब पुरुष का अविद्या के द्वारा संबंध हो जाए एतादृशरूपेण परिणत प्रकृति के साथ वही कह रहे हैं कार्य करण सुख दुख रूपेण हित फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोगेया वो भोग्या उसके साथ में पुरुष से तद विपरीत पुरुष कैसा है अभोग्य रूपा है ठीक उसका विपरीत है अजड रूपा है चेतन रूपा है इत्यादि इत्यादि है उसके अंदर भोक्तृत्व अविद्या रूप संयोग उसमें भोक्तृत्व जो है वास्तविक नहीं पुरुष के अंदर जो भोक्तृत्व आया हुआ है अविद्या रूप संयोग के कारण से जब यह आता है सदा संसार तभी संसार नहीं तो संसार ही नहीं है इसलिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों के बिना संसार नाम की व्यवस्था ही नहीं हो सकती और ये दोनों के सिरा अनादि मानना पड़ेगा नहीं तो संसार की उत्पत्ति ही असंभव हो जाएगा। अतो ये प्रकृति पुरुष यो कार्य करण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व संसार कारण उत्तम तद युक्तम उत्तम इसलिए प्रकृति और पुरुष जो कार्य करण कर्तृत्व प्रकृति को सुख दुख भोक्तृत्व पुरुष को जो संसार कारणत्व जो कहा गया है वह बिल्कुल युक्त युक्त ही कहा गया कहा पुनरायण संसार नाम सुख दुख संभोग संसार पूर्व पक्षी ने पूछा महाराज अरे संसार है क्या नाम किसका नाम है संसार बार बार कहते संसार के प्रति कारण संसार की उत्पत्ति अरे संसार है क्या कदे अरे क्या तुम जो रो रहे हो बस यही संसार तो महाराज जो रोना है इसी का नाम संसार है हम क्या रोते हैं तुम यही कहते हो महाराज सुख दुख की जाल बनी बिछी हुई है कभी तो सुखी रहता हूँ कभी दुखी रहता हूँ कभी तो समझ में नहीं आता क्या करो क्या ना करो दोनों में फंसा रहता हूँ बस इसी का नाम संसार है सुख दुख संभोग सुख दुख के संभोग का नाम ही पुरुष जो सुख दुख का नाम संभोग यह पुरुष संसारित्व पुरुष के अंदर जो सुख दुख का संभोग तृत्व तुम स्वीकार कर लेते हो यही इस पुरुष के अंदर संसारित्व आ गया और कुछ नहीं यह पुरुष से सुख दुख का नाम भोक्तृत्व संसारित्व इत्युक्तम जो पुरुष के अंदर सुख दुखों का भोक्तृत्व है वो भी अविद्या के सहयोग से भोक्तृत्व आया और भोक्तृत्व आने से संसारित्व आया ये जो कहा गया था तस्य तत किन निमित्तम उस पुरुष के अंदर एतादृश भोक्तृत्व और संसारित्व जाया उसका निमित्त क्या है तब तो और क्या कहना पड़ेगा बिना माया को लाए तो काम चलेगा नहीं अविद्या गुलानी पड़ जाएगी पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु एक गुणों का संग ही कारण और कुछ गुण संग ऐसे हो गए वो अविद्या के वजह गुणों के साथ जो संघ है यही मूल कारण कि यह पुरुष जीवात्मा प्रकृति में अस्तित्व करके प्रकृति जान गुणान भूंते, इसका कारण गुण संघ हो, और गुण संघ कहा हुआ है सभी सदसद योनि जन्म अस्य गुण संघो कारण, इस पुरुष का उस प्रकृति के साथ गुण निर्मिता संघ विशेष माया संघ विशेष के कारण से ही हुआ है। और कहा है कद एक जगह नहीं सदसद समस्त योनियों में विद्यमान, सकल प्रकार की योनि के होने से द्वारा होने वाला जन्म में यह अनुभव होता है। पुरुषो भोक्ता, पुरुष कौन है भोक्ता, कहा लेकर बोल रहा है प्रकृति स्था प्रकृत अविद्या लक्षणाया, देखो आगे यहाँ प्रकृति लेकर वो प्रकृति नहीं कार्यक्रम संघात रूप पहले इसे कहते हैं अविद्या लक्षणायाम प्रकृतो स्थित्वा कार्यकरण रूपेण परिणतायाम, जो कि वही कार्यकरण रूपेण परिणत हो चुकी है उसी में लीन होकर के स्थित होकर के प्रकृति स्था प्रकृति महातत्व गदा उसके साथ तादात्म्य अभ्यास करके उसको अपना ही तन के साथ मैं हूँ ऐसे भावना कर इस शरीर के साथ मैं भी के भावना न करो व्यवहार कैसे करो गत, इसलिए प्रकृति आत्मत्व गता इत्येतद् ही यही कारण है जिसलिए यस्मात् तस्मात् भुंते उपलब्धे इत्यर्थः, प्रकृति जान माने प्रकृति तो जातान सुख दुख मोहागारा अभिव्यक्तान गुणान सुखी दुखी मूढ़ा पंडितो हम इत्येव, कैसे अनुभव कर रहा है प्रकृति जान गुणान किनको भोगता है प्रकृति जन गुणों को भोगता है, प्रकृति जन गुण क्या है सुख दुख मोहाकार से अभिव्यक्त है उन गुणों को भोगता है, तो भोगता है क्या बोलता है अपने आप को मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं मूढ़ हूँ मैं पंडित हूँ इत्यादि व्यवहार करेगा। सत्यम अपि अविद्यायाम सुख दुख मोहेश गुणेश भुज्यमानेश यह संग आत्मभाव संसार से स प्रधान कारण जन्म जन्म का मूल कारण यही प्रधान कारण प्रकृजान मैंने प्रकृति से जो जन क्या सुख दुख मोहाकार में जो अभिव्यक्त वस्तु है अविद्यायाम सुख दुख मोहेशु अविद्या में स्थित है ये क्या सुख दुख मोहेश गुणेश भुज्यमानेश यह संघ अविद्या का रहते हुए ही होता है नहीं संघ आ जाओगे नहीं तो इसलिए अविद्यायाम सत्यम संघ जायते संघ मतलब इन सुख दुख मोहात्मक गुणात्मक भोग्यात्मक संसार में आत्मभाव ये जो आत्मभाव है संसार से प्रधानम कारणम स आत्मभाव संसार से प्रधानम कारण संसार से मैंने जन्मन प्रधानम संसार के जन्म के प्रति मुख्य प्रधान कारण यही है कि अविद्या में रहता हुआ इन समस्त वस्तुओं के साथ हम अपना आत्मभाव ग्रहण कर लेते हैं। स्वयथा कामो भवति तब क्रतुर भवति उपनिषद श्रुते है स्वयथा कामो भवति तब क्रतुर भवति वृदाने तदेतदा कारणम हेतुर गुण संघो इसी बात का कारणम मने हेतु क्या गुण संघो गुणेशु संघो इति गुण संघ कस्य अस्य पुरुषस्य संघ पुरुषस्य ने भोक्तु जो भोक्ता पुरुष के संघ की बात कही जा रही है। गुण का क्या स्वरूप है सदसद योनि जन्मसु सत्यश्च योनया सदसद योनया तासु सदसद योनिषु जन्मनि जन्मानि सदसद योनि जन्मानि तेषु सदसद योनि जन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणसंगः ये सदसद योनियों में जो विभिन्न प्रकार के जन्म की प्राप्ति हो रही है संसार का प्राप्ति होता है ये दर्श प्राप्ति के प्रति कारण है वह गुणों के साथ संग है अथवा सदसद योनि जन्मसु अस्य संसार से कारणम सदसद योनियों में जो जन्म होता है वही जो संसार के प्रति कारण है गुण संगी थी वो कौन कारण है तार जन्म रूपी संसार का अस्य संसार से किन कारणम गुण संग संसार पदम अध्याहार्यम या संसार पद का अध्याहार करना पड़ जाएगा सद्योनियो सेवादियों असद्योनय पशुवादियों सामर्थ्यात सदसद योनियो मनुष्य योनियो अपनी अविरुद्धा द्रष्टव्या सद्योनि से देवादि से को सभी को लेना असद से पशुवादियों को लेना इसलिए जो है सामर्थ्य के आधार पर भले नहीं कहा गया सदसद योनि कोटि के अंदर कहीं ना कहीं आप मनुष्य को भी रख देना क्या मनुष्य दोनों कोटि में जा सकता है मनुष्य स्वर्ग की तीन कोटि में है देव कोटि में भी है पशु कोटि में भी है और राक्षस कोटि में भी है मनुष्य तीनों कोटि में देव कोटि वाले बहुत ही कम है पशु राक्षस कोटि वाले ज्यादा है इतना ही फर्क है। ये उत्तम भवती ये बात या कही गई है श्लोक के माध्यम से क्या प्रकृतित्व आख्या अविद्या प्रकृतित्व नाम की जो अविद्या है वह गुणेशु च संग काम गुणों में उस अविद्या के कारण से कामना हुई है, संघ काम संसार से कारण तरस कामना ही संसार के प्रति काम हो गया। तच्च परिवर्तन कर देंगे इसका कारण ज्ञान है, वैराग्य सन्यासम ज्ञानम गीता शास्त्र प्रसिद्ध। वैराग्य में इनका निवृत्ति का कारण होता, वैराग्य में मूल कारण है ससन्यास ज्ञान जो कि गीता शास्त्र में प्रसिद्ध है। तच्छ ज्ञानम प्रस्ताद पन्यस्तम क्षेत्र क्षेत्र के विषय, और वह ज्ञान क्या है उन साधनों को और साधन वस्तु को भी क्षेत्र क्षेत्र के रूप में हमने पहले उपन्यास कर दिया है। यह ज्ञाता अमृतम श्रुतिम, जिसको जानने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति कहा गया है। अन्य अपोह है ना अत धर्म अध्यारोपेण चा, अन्य जो थे उनका अपोह करो और फिर अन्य कोई धर्म का आरोप भी न करो, तब जाकर होगा। दृष्टान मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टार मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कहते हैं कि वो जो आत्मा है तस्य पुनः साक्षात निर्देश क्रिय, उसी आत्मा का परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञेय बुद्ध आत्मा का साक्षात निर्देश करने जा, पहले काक का निर्देश था अब साक्षात निर्देश। वो आत्मा कैसा है, वो उपद्रष्टा है, वही अनुमंता है, वही भर्ता है, वही भोक्ता है, वही महेश्वर है, वही परमात्मा है, देहस्मिन् पुरुषः परः उक्तः। उसी को आगे 15वें अध्याय तौर स्पष्ट करेंगे पुरुषोत्तम अध्याय में, वही पर पुरुष शरीर के अंदर विद्यमान है। इन शब्दों का विशिष्ट उत्पत्ति करेंगे, नहीं तो अर्थ आत्मा की ओर तो नहीं ले जा सकेंगे। उपद्रष्टा शब्द का अर्थ कैसे आत्मा में चल रहा है, भरता ऐसा साक्षात तो सीधा शब्द अर्थ तो घटेगा नहीं, व्याकरण दृष्टि व्युत्पत्ति करेंगे तो काम चलता नहीं, इसलिए विशेष व्युत्पत्ति है उनको बता रहे। देखिये भाषाकार उपद्रष्टा न समीपस्थ संदृष्टा, ये हो गया सीधा सीधा सभी स्थित होकर के देखने वाला, तो आप और हम हो गए फिर तो, यहाँ मेरे सभी में बैठकर हमको नहीं देख रहे हैं, हम आपके समय बैठकर हम आपको देख रहे हैं, सीधा सीधा उत्पत्ति कर दो आप और हम हो गए। अरे विशिष्ट जो हो गया ये जीव बड़ा मुश्किल है, इसलिए कहते कि भाई स्वयं अव्यापृत हो, लेकिन हम सब क्या है व्यापृत है, अपने अंदर नहीं घटेगा, सब व्यापारी है ना, नहीं है? अरे व्यापार करने वाले हैं, व्यापार से तात्पर्य क्रिया वाला, हाथ पर घूम रहे, खिल रहे, हिल रहे, घूम रहे, आ रहे जा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, इधर क्रियावान है, व्यापारी का तात्पर्य सब व्यापार वाले हैं, और वो आत्मा अव्यापृत होता है स्वयं। दृष्टांत यथा ऋत्विक यजमान यज्ञ करो व्याप्रदेश तटस्थो अन्यो अव्यापृत यज्ञ विद्या कुशल, ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषा नाम ईक्षिता तद्व। ठीक, यज्ञ में होता क्या है 15-16 ऋत्विक होते हैं, ठीक, और एक यजमान और उसकी पत्नी, कम से कम 18 लोग वैदिक याग की बात कर रहे हैं, वैदिक याग संपादन करने में कम से कम इन 18 की जरूरत है, ये 18 लोग मिलकर के वैदिक याग का संपादन कर रहे हैं, और एक 19वां आदमी अलग है जो कि वो कोई भी क्रियाकलाप में न तो ऋत्विक कोटि में है न यजमान कोटि में है, लेकिन पूरा एक क्रियाकलाप को सच्ची तरह से जानता है, उसमें आचार्यत्व अलग वर्ण कर लिया जाता है, वो अलग बैठा हुआ चुपचाप देखते रहेगा, पूरा जानता है वो, लेकिन जो कोई भी आचार्य नहीं बन सकता ब्रह्मा पर, इसलिए क्या करते हैं आजकल, नहीं तो दर्प के ब्रह्मा बना करके गाड़ देते हैं भैया तू बैठ जा, उनकी दुनिया में कोई सकल वेद ज्ञाता है नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी आप ही आकर के बैठ जाओ, आप ही यज्ञ का जो है देखते रहो, इसे जो भी गुण दोष है इसको आप अपनी सामर्थ्य से दूर कर दें, इसलिए होता है। और रोज लेकिन किसी प्रकार का व्यापार नहीं, किसी प्रकार व्यवहार वहाँ यज्ञ मंडप में ऋतिक संबंधी व्यवहार भी नहीं, यजमान संबंधी व्यवहार भी नहीं कर रहा, लेकिन सही व्यवहार का ज्ञाता होते हुए सबको देख रहा है, सबके गुण दोष को भी समझ रहा है, फिर भी चुपचाप बैठा हुआ है, उसी प्रकार आत्मा भी है। कह दिया यथार्थ यजमान यज्ञ कर्म व्यापदेश, यज्ञ कर्म में व्यवहार कर रहे हैं उनसे अन्यो तटस्थो अव्यापृतो, अन्य है तटस्थ है अवग्रचिन देख रहे हैं यहाँ पर अव्यापृतो यज्ञ विद्या कुशल, लेकिन कैसा है वो अव्यापृत व्यक्ति, मूढ़ नहीं, वो यज्ञ विद्या में कुशल है। ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम इच्छिता, ऋत्विक और यजमान के व्यापार का तो गुण एवं दोषों को सम्यक प्रकार से क्षण के द्वारा ही मन से ही वो दोषों को दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार से तद्वत कार्य कर्ण व्यापारेषु अव्यापृतो अन्यो विलक्षण तेषां कार्यकरणानां सब व्यापाराणां सामिप्येन दृष्टा इति उपद्रष्टा। ठीक उसी इस कार्यकरण जो कि सब कैसे हैं व्यापारशील हैं, कार्यकरण व्यापारों में स्वयं क्या है अव्यप्रत्यात्मा, उससे भिन्न है, उससे विलक्षण है, फिर भी तेषां कार्यकरणानां सकल व्यापारों को सब व्यापाराणां व्यापार सहित कार्यकरण सभी को सामिप्येन दृष्टा अत्यंत समीप से देख रहा है। जो एक ही हृदय में बैठा हुआ है ना, दास पुरना सुजा सखाया कहा है, एक ही हृदय में एक साथ बैठा हुआ, बिल्कुल साथ साथ है। साथ साथ इसलिए है कि उपाधि किंचित आप कल्पित भेद है, नहीं तो वही है ही, दो है ही नहीं, साथ साथ कहना भी नहीं बनता, वही है दो है का, लेकिन उपाधि की कृत भेद को लेकर कहा जा रहा है वो तो साथ में है, समीप में है, अनष्टन्यो अभिचा कशीति है नहीं? उसको उपद्रष्टित्व तो कथन कर दिया, वह किसी प्रकार का विषय भोग न करते अनष्टन्यो, फिर भी क्या कर रहा है अभिचा कशीति, ओ आपके क्षण के पल भी नहीं मारता, देखते रहता है तक तक आकर के आपके हर क्रिया कलाप कर्म काया वाचा मनसा बुद्धिया जो भी सोचते समझते संकल्प विकल्प सब कुछ उसको रिकॉर्ड कर रहा है, पूरा देखते रहता है समझते रहता है। ऐसा है जो उसी का नाम उस आत्मा शुद्ध ब्रह्म का नाम उपद्रष्टा। अथवा दूसरा व्यर्थ कर सकते हैं इसका, क्या देह चक्षुर मनोबुद्ध्यात्मन आत्मानो दृष्टा रहा, देह चक्षु मन इंद्रिया, मन चक्षु से बाह्य इंद्रियों को ले लिया, मन से अंतर इंद्रिया और इत्यादि बुद्ध्यात्मानो बुद्धि और अहंकार रूपेण इन सभी को दृष्टा रह, तेषां बायो दृष्टा देह तथा आरभ्य आंतरतमश्च प्रत्यक्ष समीप आत्मा इति दृष्टा, तेषां उन सबका वो दृष्टा है। क्यों? क्योंकि बाह्य दृष्टा तेषां बाह्य हो उन सबसे विलक्षण है, बाह्य का तत्व है विलक्षण, ये जितने भी गिनाए देह चक्षु मन बुद्धि अहंकार इनसे वो विलक्षण है। कैसे? क्योंकि देह तथा आरभ्य अंतर तमश्च इन सबसे बाह्य इन सबसे विलक्षण कौन है? स्थूल शरीर है। यहां से आरंभ करके भीतर जाओ, भीतर जाओ अंतरतम अंतरतम सुगण है वो प्रत्यक्ष चैतन्य है जीवात्मा, उसके समीप जो आत्मा उसका नाम उपद्रष्ट, जीवात्मा के समीप विद्यमान अंतर्यामी भूता जो सर्वात्म सर्वभूतांतरात्मा जो कहा जाता है वो ईश्वर, उसको उपद्रष्टा शब्द से ले लो। यतः परे अंतरो नास्ति दृष्टा सो अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपद्रष्टा स्यात्, यद्यपि जो पर है वो अंतर नहीं हो सकता। यतः परो अंतरो नास्ति, जो पर है वो भीतर कहां रहेगा? सर्वत्र व्यापक है, वो भीतर है क्यों बोल रहे हो? कि आप कहीं किसी वस्तु को परिच्छिन्न करके जगह है कह दोगे उसका तात्पर्य क्या होगा? अन्य जगह नहीं है। देवदत्त यदि गृह अस्ति तरी बाह्य नास्ति, ये मानना पड़ेगा ना। यदि देवदत्त घर में है फिर तो वो बाहर नहीं, यदि बाहर है तो घर में नहीं। इसलिए यदि आप कह दो आत्मा ब्रह्म हृदय में है इसका बाहर नहीं, झट इसी को अर्थ पकड़ सकता है, इसलिए जान के दूसरा अर्थ भी करना पड़ा सर्वांतरयामित्व को बताने के लिए। कहते पर परो अंतरो नास्ति दृष्टा, वह कभी दृष्टा रूपेण भीतर रहे ऐसा आप नहीं कह सकते। सो अतिशय सामिप्य दृष्टता, केवल अतिशय सामिप्यता को लेकर उसके दृष्टित्व का आरोप करके हमें कहना पड़ता है वो सर्वांतरयामी सर्वभूतांतरात्मा जो परमात्मा है वो उपद्रष्टा है, कहना पड़ता है उपद्रष्टा यज्ञोपद्रष्टवद्वा सर्व विषयीकरणाद् उपद्रष्टा। अतः जिस पूर्व दृष्टांत में जाइए यज्ञ का उपद्रष्टा के समान सकल विषयों को विषय कर लेने वाला होने से भी इसका नाम उपद्रष्टा हो सकता है। दूसरा शब्द आया अनुमोदनम् इति अनुमननम् कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः, करते हुए उस क्रिया में जो संतोष है तत्कर्ता उस संतोष करने वाले का नाम अनुमंता। कौन है वो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ अनुत्तम सुख रूपा कौन वस्तु होता है वो आत्मा ही है, दूसरा कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसमें अनुत्तम सुख होगा। सभी में क्या है न्यूनाधिक सुखानुभूति होता है। न विद्यते उत्तम सुखो यस्मात् जिससे और कोई उत्तम सुख ही न रह जाए अर्थात आनंद मीमांसा की पराकाष्ठा जा पहुंच जाए वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता है। जितने भी परिच्छिन्न आनंद हो सब तारतम्य वाले हो जाएंगे और अपरिच्छिन्न आनंद को यहाँ लेना है इसलिए उसी को मनन करने वाला अर्थात उसी क्रिया में मनन रूपी क्रिया में ही संतुष्ट रहने वाला स्वरूप आनंद की मनन रूपी क्रिया में संतुष्ट रहने वाला कौन है वो आत्मा योग स्वस्वरूप ही हो सकता है दूसरा नहीं। इसलिए कहते हैं उसी को अनुमंता समझो। अच्छा दूसरा अर्थ लेना ये तो होगी एकदम उत्कृष्ट अधिकारी के लिए अलग अलग जान के कह रहे हैं अनुमंता कार्य कर्ण प्रवृत्ति शो स्वयं प्रवृत्त भी प्रवृत्त ही वह तद अनुकूल विभावित तेन अनुमंता कार्य कर्ण संघात के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही है उन प्रवृत्तियों में स्वयं क्या है अप्रवृत्त करके अनुभव कर रहा है जीव और लेकिन तद अनुकूलो स्वयं प्रवृत्त भी प्रवृत्त इव प्रवृत्त के समान होकर के उसके अनुकूल हो जाता है अनुकूलत्व प्रकाशित हो जाता है इसलिए इस आत्मा का नाम अनुमंता बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ विरोध नहीं करता। कार्य कारण संघात में जो भी हो रहा है ये दृश्यात्म जगत में जो कुछ भी होता है उसको जो है चुपचाप अनुमनन कर रहा है ठीक है हो रहा है उसके साथ कोई विरोध नहीं कोई रोक टोक नहीं कोई फर्क नहीं करता। अप्रवृत्त होते भी उसकी लहर में लहर दर लहर के साथ बहते हुए उसके अनुरूप होते हुए अनुकूल होते हुए जो प्रकाशित हो उसी का नाम अनुमंता। अथवा एक और प्रवृत्तान स्व्यापारेश तत्साक्षी भूत कदाचित अपनी न निवारयति अनुमंता। प्रवृत्त पुरुषों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्तों को कौन इन कार्यक्रम संघातों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त इस कार्यकरण संघात को के भी साक्षीभूत होकर के कदाचित भी न निवारयति कदाचित भी कोई प्रकार का निवारण चेष्टा नहीं करता उसी का नाम अनुमंता। तीन अर्थ यहाँ भी किया तीन अर्थ ऊपर वाले में किया देखिए भरता आप आगे भरता भरणम नाम तेहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम सहदान चैतन्य आत्मपारार्थ्य निमित्त भूत चैतन्य भाषा नाम यद स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्मकृतम एवं भर्तापते भरण किसको कहते हैं देहेन्द्रियादि मन बुद्धि इत्यादि संघातों के अंदर जो चैतन्य आत्मा के पारार्थ्यता है अभी कैसे पारार्थ्यता निमित्त भूति निमित्त भाव से इस चैतन्य आत्मा को भी पारार्थ रूप में जो ग्रहण किया जाता है किनको पारार्थ रूप ग्रहण कर रहे हो देहेन्द्र मन बुद्धि संघातों को पारार्थ रूप में ग्रहण करते हो इसलिए परार्थ हो रहे चैतन्य आत्मा के लिए ही ये सब है ऐसा जो ग्रहण करता है अतएव क्यों ग्रहण कर रहा है क्योंकि वो उसका भरण पोषण करने वाला है जो जिसका भरण पोषण करता है उसी के लिए सभी लगे रहते हैं तभी उसके होकर हो जाता है स्वाभाविक रूप से वो स्वामी कहा जाता है वो भरता कहा जाता है और सब भृत्य है भरण के योग्य है तो देह इंद्र मन बुद्धि आदि क्या है भरण करने योग्य है क्योंकि जिस चैतन्य की सत्ता से सब भरण को भरण पोषण को प्राप्त कर रहे हैं वह चैतन्य इसलिए इन सभी का पारार्थता उन्हीं के लिए पर हो गए कौन आत्मा तदर्थ ही सगल क्रियाकलाप कौन कर रहे हैं मन बुद्धि अहंकार आदि कर रहे हैं इसलिए उस आत्मा को चैतन्याभास आना यद्यपि यह सब क्या है सत्य कोई नहीं सब चैतन्याभास रूपा है यद स्वरूप धारणम इनके द्वारा जो स्वरूप का धारण कर रहता है तब चैतन्यात्मकृतम एवं वह भी अपना अपना जो स्वरूप धारण कर रखी इंद्रिया अपने अपने स्वरूप धारण किए हुए कैसे आया इनको धारण करने की शक्ति अपने स्वरूप को धारण करने की चक्षु अपने काम कर रहा है श्रोत्र अपने काम कर रहा है अपने अपने जो पर रह रहे हैं किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं सैम्य प्रकार से चल रहे हैं क्यों अतिशा उसी चैतन्यात्मा के कारण से यत जिस कारण से ये सब के सब अपने स्वरूप धारण कर रहे हैं तत् चैतन्यात्मा वो कौन है वो चैतन्यात्मा है वो अचैतन्यात्मकृत ही है इनके स्वरूप धारण इसलिए उस आत्मा का नाम भरता हो गया सबको स्वरूप धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है धारण करने वाला होने से ही केवल नहीं हो सकता है कि धारण करने वाला मान लो तो गड़बड़ी होगा कि धारी बता स्व से भिन्न वस्तु मानना पड़ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ तो शुद्ध ब्रह्म के बोध कराना है ना, लक्षित सब जगह क्या है, ये शुद्ध ब्रह्म की बात चल रहा है प्रकरण, इसे व्यावहारिक नहीं, वहां से इससे लक्षित उस ब्रह्म को करना पड़ेगा, हमें इन शब्दों के द्वारा शुद्ध ब्रह्म की ओर हमें लक्षित कर देना है। इसलिए आत्मा इनको धारण करने, आत्मा के वजह से इनमें धारण शक्ति आई हुई है, ये जो अपना स्वरूप धारण करके क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसका सामर्थ्य कहाँ से आया है, उसी शुद्ध ब्रह्म से। यमेव भान्तम मनोभाति सर्व हमारी बात, उसी के भास को लेकर के ये सब भासमान होकर क्रियाशील हो रहे हैं, उस दृष्टिकोण से सबको घटा रहे हैं। भर्ता आत्मा इत्युच्यते, भोक्ता इसी प्रकार भोक्ता शब्द भी अग्निष्ठ नित्य चेतन स्वरूपेण, अग्नि में जो उष्णता है जैसा, उसी प्रकार नित्य चेतन स्वरूपेण बुद्धे हे सुख दुख मोह आत्मता प्रत्यय सर्विषय विषयाश्च चैतन्यात्म ग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ति इति भोक्ता आत्मा इत्युच्यते। भोक्ता आत्मा का इसलिए दूसरा नाम पड़ गया क्योंकि यहाँ भी युवा जोड़ेंगे, सर सब जगह युवा जोड़ रहे हैं जान करके, अग्निष्ट्यादि के समान नित्य चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही ये बुद्धि क्या करती है, सुख दुख मोह जगत को ज्ञान कर ले का ज्ञान करती है। सर्व विषय विषया, सकल विषयों को अपना विषय रूप में ग्रहण कर लेती है, कौन बुद्धि, कैसे ग्रहण कर ली, वो भी चैतन्य आत्मग्रस्ता बुद्धि।